πικρό παράπονο μες στην καρδιά του κλείνει. Ζή το βρήκες το φαρμάκι και να πιει του το δώσε. Σαν κι αυτή που πρόδωσε.